Hai, noi sunt Noiul Tortulia. Hai, Laura, imbetez. Iau e eu. Da? Ai beste azte ola, va fatea în batera de nake tortea? Hai. Ungi, va se putea. Bye.